Yeah. sana ja josta tämä sana paneni. Magana ne dade jemä sana tönisi. Baada ona je muicho maapo bele yakin. Hobana muse nabi mo nese mohi. Tege kini tia jo sabade vyo safawa. Jai Jai Sarvar Bhi Jo Bye. Oh, Oh. Yeah. Bye. Thank you.